Sura 67. Al-Mulk. Vlast. Mekka. 30 ajeta. Bismillahirrahmanirrahim. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. Uzvišen je onaj u čijoj ruci vlast. On sve može. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Onaj koji je dao smrt i život da bi iskušao koji od vas će bolje postupati. On je silni. Onaj koji prašta. Allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ. Onaj koji je sedam nebesa jedna iznad drugih stvorio. Ti u onome što milostivi stvara ne vidiš nikakva nesklada, pa ponovo pogledaj vidiš li ikakav nedostatak. ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ. Zatim ponovo više puta pogledaj. Pogled će ti se vratiti klonuo i umoran. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. Mi smo vama najbliže nebo sjajnim zvijezdama ukrasili i učinili da vatra iz njih pogađa šejtane, za koje smo patnju u ognju pripremili. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. A za one koji ne vjeruju u gospodara svoga, kazna je džehennem. Užasno je on boravište. Iza ulku fiha sami'u laha šahikan wa hiya tafur. Kad budu u nji bačeni, pucketanje njegovo će čuti i on će ključati. تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ. Skoro da se od bijesa raspadne. Kad god se koja gomila u nje baci, stražari u njemu će je upitati. Zar nije niko dolazio da vas opominje? Kalu bala kad ja'ana nazirun fakazzabna wa kulna ma nazirun. Jest, Dolazio nam je onaj koji nas je opominjao, odgovorit će. A mi smo poricali i govorili, Allah nije objavio ništa, vi ste u velikoj zabludi. وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. I reći će, da smo slušali ili razmišljali, ne bismo među stanovnicima Džehennema bili. فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ. I oni će priznati da su bili nevjernici, pa stanovnici Džehennema ognjenog daleko bili. إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ. Onima koji se gospodara svoga boje i kad ih niko ne vidi, oprost i nagrada velika. وَأَسِرُوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. Govorili vi tiho ili glasno, pa on sigurno zna svačije misli. أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ. A kako i ne bi znao onaj koji stvara, onaj koji sve potanko zna, koji je o svemu obaviješten. هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورِ. On vam je zemlju pogodnom učinio, pa hodajte predjelima njezinim i hranite se onim što on daje. Njemu ćete poslije oživljenja odgovarati. A amintum man fis samai an jahsifa bikumul arda fa iza hiya tamur. Jeste li sigurni da vas onaj koji nebesima vlada neće u zemlju utjerati, kad se ona počne iznenada tresti? أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ. Ili jeste li sigurni da onaj koji nebesima vlada na vas neće vjetar s kamenjem poslati, tada biste saznali kakva je prijetnja moja. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ. A poricali su i oni prije njih, pa kakva je samo bila kazna moja. أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ. Zar oni ne vide ptice iznad sebe kako raširenih krila lete, a i sakupljaju ih? Samo ih milostivi drži. On zaista sve dobro vidi. أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ. Ko je taj koji će biti vojska vaša i vama pomoći, osim milostivog? Nevjernici su samo obmanuti. أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلْ لَجُّوا فِي عُتُوٍّ ونفور. Ili, ko je taj koji će vas nahraniti, ako on hranu svoju uskrati? Ali, oni su uporni u bahatosti i u bježanju od istine. A fa man jamši mukibban ala vajhihi ahda am من يمشي سويا على صراط مستقيم. Da li je na ispravnijem putu onaj koji se idući spotiče, ili onaj koji pravim putem uspravno ide? قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةِ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. Reci, on sve stvara i daje vam sluh i vid i pameti, a vi se malo zahvaljujete. Kul huwa alladhi zara'akum fil ardi wa ilayhi tuhsharun. Reci, on vas je po zemlji razasuo i pred njim ćete se sakupiti. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. A oni govore, kad će već jednom ta prijetnja, ako istinu govorite? قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ. Reci, sam Allah zna, a ja sam dužan samo da javno opominjem. فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ. Kad je izbliza ugledaju, jad će prekriti lica onih koji nisu vjerovali i bit će rečeno, evo, ovo je ono što ste požurivali. Kul ara'aytum in ahlakani Allahu wa man ma'ya aw rahimana fa man yujiru al-kafirina min 'adhabin alim. Reci, kažite vi meni, ako Allah pošalje smrt meni i onima koji su sa mnom, ili ako nam se smiluje, ko će nevjernike od neizdržljive patnje zaštititi? Kul huwa ar-Rahmanu amanna bihi wa alayhi tawakkalna. فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Reci, On je milostivi, u njega vjerujemo i na njega se oslanjamo, a vi ćete sigurno saznati ko je u očitoj zabludi. Kul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawran faman ya'tikum bima'in ma'in. Reci, šta mislite ako vam vode presuše? Ko će vam tekuću vodu dati?